egyébként kedvelt valaki, de nem. Tehát nagyon szívesen elvállalok bármilyen olyan melót, ami olyan, hogy tisztességes, viszonylag jól fizet. Na, hát akkor pont itt van egy hölgy, Eszter, épp egy jelentős magyar filmgyártó, reklámfilm és játékfilmgyártó, casting vezérigazgatója, CEO-ja, azt mondom. CEO, CEO. Igen, GM. Abszolút gondolom. Ha mondjuk a kezed közé kaparinthatnád Szabit, akkor mit csinálnál vele? Hogy járna a legjobban szerintem? Legyünk őszintek. Hát igazából őt ismeretlen arcként eladni, az már ugye nehéz, mert hogy egy ország megismerte, de abszolút van benne fantázia. És még azt szerettem volna hozzátenni az előző kis játékunkhoz, hogy kit mire képzelnék el, hogy mind a kettőtöket abszolút el tudnának képzelni egy olyan játékfilmben, ami a 20-as, 30-as évek gangster világát hozza vissza. Nem igaz. És mi lennénk az ilyen leftik, akiket is... Mi lennénk a futárok? Azok, akiket az elején lelőnek egy ilyen tömegjelenetbe. Nem. Nem? Gangsterek. Szóval a Laci szemüveges. Szemüveges gangster. Ilyen nincs. Ez olyan, mint a háromlábú focista, vagy valami. De lehet, hogy egyébként végül is. Ő a maffia pénztáros. Na, hát az aztán, akkor már gázol a maffiába. Igen. Szabi. Na, Szabiról beszéljünk, és Szabi életéről, mert Szabi élete hónapokon át reflektorfénybe volt a médiában. Hány napig voltál benne? Összesen 14 hétig, az azt mondja, hogy úristen, most felszámolás. Három és fél hónap, nem? Nem. Az csak 3 hónap és 1 hét. 3 hónap és 1 hét. És neked mi volt a kombinád az elején, hogy fogod elhozni a 15 forintot? Én nem tudom, én mondtam, hogy, vagy nem mondtam sem. Tehát én bementem, aztán majd mondom, el leszek ott. Én úgy gondoltam egyébként, hogy első vagy második leszek, akik kiszavaznak. Aztán állítólag még jelölésre kaptam egészen a 10. hétig, úgyhogy biztos valamit elrontottam, vagy nem tudom. De taktikáztál? Tehát volt így terved, hogy na ezt a csumpi gitáros majmot, ezt kiejtem, vagy valami? Nem. Jó van a Renátóval. Nem, jobb vagyok a Renátóval. Nem tudom ezeket. De tehát én úgy vagyok, hogy is úgy voltam, hogy igazából sose úgy szavaztam, tehát mindig másra szavaztam, úgyhogy igazából én nem úgy voltam, hogy egy valakit annyira ki akartam ejteni, mert én azt ellenfélnek néztem, ahogy éppen sikerült. Te is most ki volt a kérdés? De végül is becsajoztál, nem? Szóval profittal jöttél ki. Így van, teljesen. Vá, de hát ezért ja. Ez is egy ilyen ilyen sajátos kapcsolat, hanem ez indiszkrét téma, vagy diszkrét, vagy szóval beszéljünk róla, hogy ne beszéljünk róla. Nekem azóta, hogy kijöttem, már semmi sem indiszkrét téma, abszolút. Tehát ez látszik egyébként, most nem azért mondom, hogy ezért... Hát benne se volt a dolog túl diszkrét, mert végül is, hogy mondjam, tehát egy ország nézhette, hogy kummantatok egy nagyobbat. Hát beszélgettem. Az se nagyon diszkrét szerintem, de mindegy, hát mondom. Jó, de hát, hogy mi a diszkrét, meg mi az indiszkrét. És akkor most mi a most jártok? A manapságban nem lehet mondani. Hát nem, jóban vagyunk. Továbbra is, aztán ennyi. De itt azt olvasom. A szerkesztőnk ennél raffináltabb volt. Én mondtam neki azt a mondatot, hogy tudom, mit írt a kapcsolatunk. A médiában el akarja mondani, hogy ezt a viszonyt nagyon rosszul látják. Mit látnak rosszul? Ez itt a média. Mondjad, tessék. Hát én csak annyit akartam elmondani, hogy azt látják rosszul, amit ott bent ők úgy gondoltak, hogy esetleg ez nagyon rossz. Tehát érted, az a lényeg a dolognak, hogy nem, akkor elmondom. Mondd el úgy, mintha én sosem láttam volna. Magyarországon magyar emberek, magyarul. Tehát, az a lényeg, hogy mindenki elítélt bennünket, mert hát, hogy mi milyenek vagyunk, ugye, hogy Zsanett és a Laci ideként így úgymond szédít, meg engem, meg oda bent szédít. Most ez én Laci vagyok, csak hogy... Ja, egy másik Laci. Igen. Na most erre csak azt tudom mondani, hogy engem nem szidített, hiszen tudtam, hogy van neki élettársa. Hát igazából a Lacit meg, hogy szidítette, ezt se tudom, hogy van egyébként, mert eleve az én barátnőm nem ment volna be ugye a Big Brother házba, hogy még mellette vagyok. Tehát innentől kezdve nem tudom, én nem értek az egészre. Neked most van barátnőd? Nekem most? Most. De ahogy. Ja, értem. Nekem volt. Szakítottatok. Nekem volt egyébként, mikor bementem, csak én szakítottam előtte vele, tehát hogy ne legyen belőle probléma. Bár a média mégis megkereste őt, és mégis megszólaltatta, de én azért megtettem minden óvintézkedést előre. És úgy utólag jó tettem. Szabi, azért úgy érzed, hogy az életed az végérvényesen megváltozott, nem? De végérvényesen. Nem. Én megmondom neked, körülbelül olyan 3-4 hónapra megváltozott. Ezt aláírom, hogy egy 3-4 hónapra megváltozott. Meg még majd meg is fog változni, de aztán azt hiszed, hogy majd ez így le fog beállni. Hát figyelj, ez most olyan, ez egy szokás, hogyha valami van, és akkor nagyon menő, akkor fölemeljük az egekig az embert, aztán amikor már uncsi, akkor hagyjuk a francba, és folytassa, hogy akarja. Tehát ez teljesen így van mindig. Figyelj, fejtsd be a hajad, tehát hogy ne, vagy valami, hogy ne legyél soha uncsi. Hát én majd megint visszahozom azt a szőke hajat és azt a kék szemöldököt, az bejött nagyon. Tehát, én nem láttam ugyan, de biztos jó. Kár, hogy nem láttad, de nagyon durva volt, tehát ilyen lila csíkos volt a szemöldököm. Szőke alapon lila csíkok. Hát mindent elkövettél ezért a pénzért. Nem, az csak úgy, csak akkor mindenki ezt csinálta, és ja, gondoltam, értem. Hogy akkor én beledurulok, és akkor legyek egész jó. Hölgyeim és uraim, 240-33-85 a telefonszám. Nem is igaz. Miért? De igaz. Akkor jó. Annyi, 243-83. Kíváncsi voltam, hogy tényleg annyi. Szóval most gyere be a titok szobába. Próbálj fölírni, és vallani fogsz. Hello it brother. Azt szerintem azért ez egy csiszolásra szorult volna. Na mindegy, ez én is azt mondom, egyébként mondtam neki, hogy mondjuk együtt, hogy mondom, hello. Hello it brother. Tehát én próbáltam neki segíteni, de mondjuk egy. Nem. Én hallottam, te beszélgettem egy emberrel, aki ismeri azt a csávót. Igen, azt én is hallottam. Aki a titokszobában beszél veletek. Jézus Mária. Mert ugye az egy létező ember, és az egész nap rendelkezésre áll. Tehát ti bármikor bemehettek a titokszobába napközben, és ott mindig van valaki, aki figyel. Így van. Akivel lehet beszélni. És ez a csávó, ez mondta, hogy így hétről hétre így egyre komolyabb problémákkal szembesülött a titokszobába. Tehát, hogy így kicsit így elindult így a társaság valamerre így pszichésen. Igen, a legkomolyabb probléma az én voltam a számára a legutóbbi egész napot van a két-három hétben, mert és főleg miatt az nem állt a szád, állandóan csak rinyelte neki. Azt hagyjál, de utána meg ellene fordultam, mert úgy döntöttem, hogy meguntam a fejét szegénynek, mert olyat tett nekem, ami nem tetszett. És mit? Hát történetesen a Zsanettól kaptam egy gyönyörű festményt, amit úgymond a szeretete jeléül nekem odaadott, és hát ő ezt csúnyán megrongálta, úgymond a szélét leszaggatta, és de nekem miért? Ez rosszul esett. Hát mert a nagytesó egy kicsit ügyetlen. Elejtette az ember a képet? Tessék? Elejtette az ember a képet? Én nem tudom, hogy sikerült leszedni az a fali újságról, de minden esetre rosszul, és én sérelmeztem, hogy nem szólt nekem erről, hogy mit tett. És aztán, amikor rápirítottam, akkor én itt mondhatom, vagy már most ne, veszélyes vizeken vagyok. Egyre meleszik a pide. Juditban van egy ilyen TV2 jogi osztály? Persze, nem, van egy ilyen vészjelző gomb, és akkor, hogyha valami olyan elkezdek, akkor így elkezd villogni. Jó, ne, ez tök jó egyébként. Figyelni kell arra, amit mondasz. Tehát az a lényeg, hogy engem megbántott azzal, hogy nem mondta el, hogy elszakította a képet, tehát summantott róla, és magamtól kellett rájönni, és mikor szembesítettem vele, akkor azt mondta, hogy azért nem szólt róla, mert ő várta, hogy majd én felhozom ezt a témát, és én meg azt mondom, hogy nem mond igazat erre, ő azt mondta, hogy miből gondolom, és azt mondta. Ez tényleg pszichó, bazd meg. Ez egyre inkább olyan, mint egy rigolyás robottal vitatkozni, nem? Nem mond igazat, de igazat mondom. Igen, tehát, és akkor után... És megütötted a kamerát a végén? Nem, hanem utána volt még egy afférom, hogy írtam egy pár gondolatot egy papírra, és azt mondta, hogy vigyem be a titokszobába. És mert nem szabad. Hát én bevittem a papírt, de letéptem azt a részét, amit ráírtam, és hát azt nem vittem be annyira. Tehát azt úgy be is vittem, meg nem is. Tehát igazából bevittem, csak hát nem adtam elő neki, mert hát lenyeltem. És aztán jött, aztán jött a kérdés, hogy mi van a farzsebedbe? És hát én mondtam, hogy nyúljon bele, és egy nagy adag szeretetre fog találni, tehát... Igazából... Kemény világ ez ott benne. Mi volt a legrosszabb egyébként? Bunyó volt benne? Nem bírtam bele kiállni, mert egy egyszemű, háromlábú, szerencsétlen, tehát most hogy bár csak egy ilyen embert, egy kamerát. Érted, teljesen ilyen torszülött. Na, hogy mi volt a legnehezebb oda bent? Úristen. Hát egyrészt a Zsanettal kibírni úgy, hogy... Megszokni a jacuzzit. Az rögtön, ez nagyon furcsa, nem? Jacuzziztam, utáltam a jacuzzit, mert tele lett töntve ilyen különböző vegyszerekkel, és az embernek a bőrét, már a Popeye-nek a végén a tomb belsőjén ilyen izék jöttek, ilyen nagy piros foltok, és viszkedett egész ízek a vakarózott komolyan. Napi hatóan. Ti mosakodtatok? Most komolyan? Tényleg? Én igen, tehát én nem a jacuzziba fülöttem. De volt olyan, aki nem, ugye? Volt, előfordult. Ezt tudod, hogy a csajok miért szeretik a jacuzzit, ez biztos elmondta az én. Igen, mert bizsergette a lábukat. Annak olyan. Te is így tudtad, Laci? Hát szoktam nézni egyébként. Én azt hittem, hogy a felügyelő érzés meg. Ott, ahová magam is jacuzzizni járok. És ott szerintem van egyébként ilyen fürdőruha alul elhúzás. Megmondom őszintén. Na, hát. Nívos fővárosi fürdőhelyről van szó. Igen, tehát Laci bácsi. Laci bácsi fürdőzni jár. Belefér ez ilyen. Abszolút. Hát jól esik neki. Te is mi vagy te a civil életben, amikor nem vagy bezárva egy ilyen panelházba? Hát én egy balek, hogy egyáltalán bementem oda. Nem, most komolyan, tehát mivel foglalkoztál? Én most harmadéves egyetemista lettem volna Gödöllőn, hogyha elkezdtem volna. Így van, a Gati. És emiatt nem kezdted el? Hát most nem miatt, nem, mivel szeptember 1-ével kezdődött a BB, és az egyetem meg 15-én kezdődött volna. Én gondoltam, úgy kiszavaznak az első két hét után, és 14-én kijövök, 15-én már elkezdek ott tanulgatni, meg ilyenek. Hát nem jött össze. Kicsit elcsúszott így. Most kihagysz egy évet? Hát most igen, halasztok egy évet, aztán folytatom tovább ezt a kis... Hát nem megy az a kis le, idő. Az nem pörög most kis így, most nem sztárgási valami. A stúdióban Szabi, Judit, Eszter, Chatman. Jobbágy Robert. Megismételhetetlen barátom. Klónozhatatlan Tomi. Valamint a jókedv nagykövete, a csodálatos... Gellér Gábor. És Laci. És ez pedig Andrew Dice-Clay. Jó. Yeah. I got a 65 Cadillac, bad tire on my back, charge called to go black, but I ain't got you. I got women to the right of me, got women to the left of me, I got chicks all around me, but I ain't got you. I got the tab at the liquor store, I hit the number 444, I got a mojo, don't you know, I'm out. No place to go. I got women to the left of me, I got women to the right of me, I got chicks all around me, but I ain't got you. But I ain't got you. You. I got a cab at the liquor store, I hit the number 444, I got a mojo, don't you know, I'm all dressed up and no place to go. I got a pocket full of crumple bills, got a stomach full of different pills, I got Fanny Fox and Wilbur Mills, but I ain't got you, but I ain't got you. Yeah, I ain't got you, no I ain't got you. Sziasztok, Judit vagyok. Sziasztok, Zsanett vagyok. És ez itt a Hit. It's a bitches at a kitchen. Remény. Zsűrölet. Az FM. 98. És nem tudom. Pont haton. Pont haton. Ennyi. Olyan jó, hogy nincs meg kamerák. Nem jött volna létre, ha nincs. A Boeing. Azért abba időben összerakták. Na itt van Szabi, itt van Eszter, itt van Chatman, itt van Robi, és arany haverom. Kutyus. És a te arany haverom. Nem merem hát kimondani. Azaz Laci és Tomi. Turbo. Nem mondod ki a nevemet, mert letépem az arcodat egy átható mozdulattal. Igen, félek. Nem mondod ki. Nem szabad kimondani. Nem mondod ki az alvilági nevemet. Nem merem. Megértettem, nem mondod ki. Szétszed. De rádobom a mecskámat. Leütlek egy Mercedes nyaklánc, ilyen ezzel a nagy Merci emblémával, amit aranyként tordok a nyakamban, jó? Jó, édes vagy. Kidumál itt ilyen hangot. Gyerekek, élő adás van, tényleg. Küsz, légy köszi. Kösz. Szabi. Semmibe veszik az embert, aki 48 órája nincs, hogy kijött abból a rohadt házból, nem? Nekem lenne egy kérdésem Szabihoz. Tedd föl, kisanyám. Én azért lenne elképesztően, hogy volt a szereplőválogatás. Tehát, a szakmai kérdés. Ugye? Miért pont te? Azért pont én. Na nem tudom egyébként. Na de hogy volt, mert az Eszter egyébként, ő ebben a szakmában dolgozik. Hát én ezt tudom, mert mondta az előbb. Ja, itt voltál már? Persze. Régóta vársz? Hát... Bocs. Fél órácska, 3-4 órácska. Volt az elején egy csúszásom. Nem igen. Baj. Később jöttem ezt. Semmi gond. Igazából az, hogy most miért pont engem választott, aki nem tudom. Szerintem azért, mert barom higgadt voltam a castingon, egy nő elkezdett felpofozni, és én meg erre nem tudtam begerjedni. Mesélj a castingról, tényleg. Mesélj, mert tényleg. Hát az volt, hogy azt játszottuk, hogy az egyik hölgy az egyik barátnőm volt, a másik hölgy az a másik barátnőm. Szituációs játék volt? A két barátnőm kiderült, hogy egyszer jártam mind a kettővel, ezért most ők találkoztak, és hárman egy légtérben vagyunk, és most magyarázkodjak nekik, hogy miért, és hogy, és mint. És mi volt a sztori? Hát és én elmondtam, hogy ne haragudj, mondom, hát te olyan édes vagy, és te meg még tündérébb, és mondom, nem tudtam választani, és úgy döntöttem, hogy inkább mind a kettőtöket, hiszen te közelebb laksz hozzám, te meg amikor messzebbre mentem, akkor nagyon aranyos volt, és akkor egyik kijön, azt mondja, szóval közel, meg messze. Nézem, hogy mi van, egyre közelít felém a csajsz, abban a pillanatban oda nyúl, elkapta a pulóver, amit így megrángatta, hogy lennített dur egy füles, hoppá, mondom, ez most nem viccel, tehát fölkelek, és lefogtam a kezét. Összesen megdobtam. Beírtam egy várádobás, megtapostam, tudod, összesen nem. Összesen megdobtam, és így rátérdeltem a nyakára. Igen, és akkor mondtam neki, a fegyver. És mondtam neki, hogy ne izguljon, semmi probléma. Büdös kurva, felkóstolsz? Nem. Tehát és akkor utána a sztori az volt továbbra, hogy a másik nő is fölkelt, és utána elkezdte ütni azt, aki engem fölpofozott. De így már jó volt. Azt mondja, hogy a két nő ütötte egymást, elég jó. Miért erről a homlokába belállítottam a dobócsillagot? Elég jól szórakoztam. Ez a két nő is egyébként válogatott volt? Tehát nem, már nem ők, magyar ők a castingnak, tehát a válogató bizottságnak a tagjai voltak. És összeverekedtek. Ők az Endemol kiképzettek. Igen, tehát ők kiképzett testőrök voltak, hogy nem tudom mik, és igazából arra voltak kíváncsiak, hogy mennyire vagyok agresszív, és mennyire tudok helyzeteket esetleg megoldani, hogyha agresszívá vagyok. Hogy kezdődött a casting? Te jelentkeztél egy hirdetésre, és bementél egy helyiségbe, ahol várt egy csomó ember, persze, és mondták, hogy név. Persze, meghirdették a tévében, akkor jelentkeztem telefonon, küldtek jelentkezési lapot beküldtem. Itt van Csöcs Laci egyébként. Köszönjetek Csöcs Laci. Csöcs Laci. Hello. Te csináltál már ilyen szituációs játékos castingot? Hát én nem szituációs játékos castingnek hívnám, tehát helyzetgyakorlat, mint olyan. Helyzetgyakorlat, nézzünk meg mesztelen helyzetben. Igen. Hát ilyet még nem csináltam, tehát ez még nem volt. Szex nem volt még? Semmi? Castingon semmi? De volt. De nem volt. Egyszer volt egy ilyen német Dándok. Valamilyen harisnya reklám, és akkor ilyen elég szexuális szituáció volt. De forró. És szerinted Szabolcsot milyen? Miért került be a házba Szabolcs ezt? Mi lehetett a briefje a Big Brothernek? Román karakterek, nem. Ott Béla úton. Én különben szerintem ez elképesztően ki van találva, tehát mindegyik karakter nagyon különböző, és én azt gondolom, hogy ebben nagyon komoly manipuláció van a háttérben. Nem hiszem! Szerintem Szabi... világösszeesküvés és a globalizáción küldünk valamennyien. Szabi, figyelj, azt szeretném megkérdezni, hogy egy idő után azért viszont tényleg elgondolkozhattatok azon, mert volt időtök rá, hogy volt a idő. Másik az vajon miért van bent, hogyha én vagyok, és engem valamilyen céllal válogattak, mert ugye az biztos, hogy ez úgy lett összeállítva, és nem a lottósok keretében húzták, hogy kimegy be a házba. Persze. De furcsa, hogy én igazából egy dolgon gondolkodtam, hogy én miért vagyok benne. Se értem igazán, hogy ilyen beleszól. A többieket tudtam, hogy miért vannak benne. Mindenkit rá tudtam mondani, hogy na ő ezért. És én elkezdtem gondolkodni, hogy de én miért? És akkor elkezdtek utána szivatni a többiek, hogy én a közönségből ugrottam be, és úgy jöttem be, tehát én belógtam abba a házom, mert hogy ők sem tudták, hogy én mit keresek ott. Aztán végülis ez azóta se számomra nem derült ki, tehát valószínűleg én voltam az a romantikus hülye, aki ezt a szerepet kapta, hogy legyen egy ilyen is, ilyen szerelmes. Olyan helyes, nem olyan aranyos. És már reálisan bocsánat, látja dolgokat. Igen. Nagyon fontos dolog. Nagyon. Szabi, mi gyűjtünk ilyen... hogy hívják ezt? Hangmintákat. ID-ket ma azt mondta az Emi Rulesz. És Bartók Bélaként járjuk az éter rónáit. Megteszed nekünk, hogy elmondod azt, hogy szevasztok, Szabi vagyok a Big Brotherből, és ez itt a hitremény zsűrölet. Micsoda a hitremény? Zsűrölet. Zsűrölet. Zsűrölet. Zsűrölet? Igen. És ez mi? Ez a műsor címe. Nem szoktam rádiót hallgatni. Tehát mondjam azt, hogy szevasztok, Szabi vagyok a Big Brotherből. És ez itt a hitremény zsűlölet. Zsűlölet az estefem, vagy az FM, nem estefem, az FM 98.6-on, ha? Az FM 98.6-on. Jó, és ezt így egyben. Jó? Egyszerre. Nem látok, ezt el fogom felejteni. Nem, menjétszor. Nagyon bonyolult szöveg egyébként már. Ja, Isten. Valamit így értelmében. Tessék. Tehát, szevasztok, Szabi vagyok a Big Brotherből, és ez itt az milyen... Milyen zsűrölet? Hit, remény, zsűrölet. Hát ez kész. Ezt elmondtátok egyébként? Mindenki velem ez. Ez mindenki túl van rajta. Mondtam bármit is, hát, még egyszer, Big Brother. Hello Brother vagyok, Big Brother. Nem. Tehát szevasztok, Szabi vagyok a Big Brotherből, és ez itt a hit, remény, zsűrölet, az estefem. Mennyi? 96 pont? 98 pont. 98 pont. Ne nem kell már most. Gyerekek, igen, most csak elég az, hogy egy papírra valami, nagyon készen vagyok már, szóval egész nap nyilatkoztam. Egész nap melosztál? Esküszöm, és nagyon készen vagyok. FM 98 pont, tehát elég lesz annyi a többi más szemét. Ez itt a hit, remény, zsűrület, az... Pont, előtte. Igen, FM 98.6-on. Úgy, ezt leírtuk, és akkor az eleje megy magától. Remélem. Hit, remény, zsűrölet. Zsűrölet. Jó. Én zsűröletet mondtam. Zsűrölet. Tehát a gyűrölet helyett a zsűrölet. Zsűrölet. És ez így meg tudod, ez a műsor címe. De milyen zsébet tűnő? Istenem, már bárcsak hirdetnének minket, hogy senkinek lennénk már annyira híresek, hogy ezt ne kéne minden egyes szupersztárnak elmagyarázni. Egyszer elírtuk. A szupersztároknak lehet, én nem vagyok szupersztár. Na, tehát én egész már egyedül. Nekünk te az vagy. Mindannyian kedvenc vagy. A sztár csak te vagy. Nem. A sztárok ti vagytok, én meg Szabi vagyok, aki éppen most ismertebb lett, mint kellett volna. Na tehát, szevasztok, Szabi vagyok a Big Brotherből. Ez itt a hitremény zsűrölet, az FM 98.6-on. És hallgassa mindenki az FM 98.6-ot. Édes vagy. Drága vagy. És legalább kiderült, hogy olvasni viszont nagyon jól tud. Köszönöm. Sok sikert kívánunk a további életben. Eszternek is köszönjük, hogy itt volt. Egy élmény volt. Csodálatos volt. Köszönjük szépen. De ez Eszter jó zenék, jó társaság. Jó zenék, jó csajok. Jó zenék, jó. És az Eszter számát még meghallgatjátok majd nem sokára. Zsublem. Addig is. Egy jó szám. Estét, Alsó Peti. Mi ez? Over the Rainbow. Ez a... az a szám. Me first and the gimme gimmes. 74 that reached up to number 5 as K-Billy super sounds of the 70s continues. We just heard the world is ghetto by war, Billy don't be a hero by Bo Donaldson and the Haywoods. And if you're the 12th caller, you'll win 2 tickets to the Monster Truck Extravaganza being held tonight at the Carson Fairground, featuring Big Daddy Don Bodine's truck, the Behemoth. 12th caller wins on the station where the 70s survived. K-B-I-B-I-L-L-Y. Közeledik az az óra, amikor Csöcs Laci, Kozán Bandi és Frézer, aki fizikus, átveszi az uralmat a tudatotok fölött, és egészen pontosan a hipofízisetekbe, egy direkt, de ezt nem naturba akartam elmondani. De mindegy, ha már így alakult, akkor csináljunk belőle trélert. Na mindegy, tehát a lényeg az, hogy jönnek ezek a punkok, és fejükre borítják a kapucnit, és egészen, tehát azt mondom, hogy a Hard Rock Gregorian szerzeteseiként csapnak rendet közöttetek. Érdemes őket meghallgatni, mert ennyi nyelvi leleményt ilyen kőszívű, de érző lelkű fiúktól régen láttatok, és régen hallottatok, és ha jól tudom, akkor lesz Sex Pistols is, amit meg mindenki szeret. Na de, búcsúznék tőletek, nem is próbálom elrabolni az időt ettől a veretes műsortól. És bocsánat, tudom egy párszor azért, hogy mondjam, tehát másképpen látom a világot, és másképp kérdezek bele a dolgok, mint hogy ti szeretnétek. Az igazság az, hogy hát nem, most jön a karácsony, de és hát én őszintén szóval azt szeretném, hogy minden ember boldog legyen. Világbékét kértem apukámtól én is. Én is világbékét kértem, és az amerikaiak ne támadják meg az irakiakat. Na hát, remélem jövő szerdáig legalább még egy lesz. De nem! Figyelj! Na most ezt most tényleg szívjuk vissza. 1, 2, 3. Én ezt szigorúan elhatárolodom. Szóval hát a kívánságom a kapuvári buzibár. Egyik kedvenc előadom a Robbie Williams-el, egy régi-régi szerzemény, valószínűleg minden idők legjobb. Mi ez? Musical betétje. Na, the shark, babe, has such teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has no back heath, babe, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, dear, scarlet billows